brațul tău, mă dedic din nou cu tot ce sunt. Doamne, tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă-ncred în tine. Iisus, ție ți-a aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc cu tot ce sunt. Voi avea mereu înaintea mea, în orice zi mă cred în tine și voi trăi în ale tale căi, cuvântul tău pe veci. Iisus, eu mă-ncred în tine. Iisus, ție ți-a aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă-ncred în tine. Iisus, ție ți-a ție mă închin, ție mă închin, ție mă închin, ție mă închin. Iisus, eu mă cred. Iisus, ție ți-a aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă cred.